Ercan şu şekilde hareket et veya Ömer böyle yap veya Recep şöyle yap, ne yapmamışlar? Dememişler. Ne demişler? İsteyen inansın, isteyen küfretsin demişler. Yani iman etme hürriyetini de vermiş Allah, küfretme hürriyetini de sana ne yapmış? Vermiş. İsteyen inansın, isteyen küfretsin demiş. Yani buna ferdi hürriyet hakkı veya birilerinin dediği gibi cüz-i irade, seçme hakkı. Ehl-i sünnetinse bu kelimeye doğru mana olsa da yanlış zeminlere çekildiği için buna ihtiyar hakkı, yani Allah'ın kullanmak üzere, seçmek üzere bize vermiş olduğu hakka ehl-i sünnet ne diyormuş? İhtiyar. Yüz irade deyince sanki Allah'ın şu kainattaki iradesinin bir kısmını sana vermiş tipinde ele alan Mutezile veya Kelamcı dediğimiz kesimler vardır ki hak bile olsa o kelimenin manası, biz bunu ne yapmıyoruz? Kullanmıyoruz. İhtiyar hakkı, yani seçme hakkı. İsteyen inanır, isteyen küfreder. Bizim yaratılış gayemiz nedir? İmandır. Yani Allah'ı kabuldür. Yani kalpte, dilde, her işte, her sözde, her amelde, her azanın hareketiyle Allah'ı ululamadır. Yemede, içmede, konuşmada, yatmada, kalkmada, buğz etmede, din kardeşine davranışta, dinle samimi olmada, okulda, yani nerede olursan ol, Allah Subhanahu ve Teala'yı razı edecek amelleri ona ne yapma? Takdim eyleme. İşte bunda nedir? Seçme hakkına sahipsin. Yani Allah Subhanahu ve Teala misal ayetinde ne diyor? Mümin kadınlara söyle, gözlerini haramdan ne yapsın? Sakınsınlar. Devam eden ayette mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan ne yapsın? Sakınsınlar. Şimdi ayette ne diyor Allah? Nereye işaret ediyor? Göze. Başka bir yeri önce düşünmeyeceksin. Seni nereye sevk ediyorsa önce buna bak. Ha, demek ki bunun bir imtihanı var. Neyin? Gözün. Ne diyor? Haram olan birine neyle bakma? İnsan yolda giderken bir kadın gördüm hemen yol, önüne mi inecek? Araba sürüyorsa kaza yapar. Önüne bakmak zorunda. Burada bakma derken şehvet nazarıyla yabancı bir kadına gözünü dikip ne yapma? Bakma diyor. Şimdi burada ne var? Seçme hakkına sahipsin. İster bakarsın, ister bakmazsın. Bu senin elinde olan bir şey. Bakmazsan kulluğunu kime takdim ediyorsun? Allah'a. Bakarsan Allah'tan gayrına. Yani işte bu seçme hakkına Allah ne diyor? İhtiyar. Yani sana vermiş olduğu nedir? Haktır. Ama inanan da küfreden de açık delillerden sonra inansın, açık delillerden sonra ne yapsın? Küfretsin. Yani burada peygamberlere ne oluyor? Bir atıf var. Demin de dediğimiz gibi iman ehlinin taraftarları, liderleri, öncüleri, onlara tabi olanları olduğu gibi dedik. Ve buna da ne dedik? Peygamberler öncüleridir. Peygambere tabi olanlar ve onlara tabi olanlar. Küfür ehli neyse liderlik yapan kimdir? Ben ateşten, onu topraktan yarattın diyerek Allah'a ilk isyan edip ona boyun eğmeyen, kibirlenen, sen Allah'san ben de iblisim diyerek boyun eğmeyen o lanet şeytan da küfrü ne yapmıştır? Taraftarlığını yapmıştır. İkisi de bir şeylere ne yapar? Davet eder dedik. Yani helak olan da açıkça delili gördükten sonra helak olsun. Yaşayan da açıkça delili gördükten sonra yaşasın diyor. Yine ayet-i kerimenin birinde Allah Subhanahu ve Teala şöyle diyor. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhine olur. İyi iş yapanlara gelince onlar da kendileri için hazırlanmış yerlere koşarlar diyor. Rum 44'te. Demek ki inananın da delil olması gerekiyormuş. Küfredenin de açıkça delili olması gerekiyormuş. Kur'an'ın davet seyrine, yani insanları imana davet eden seyrine bakacak olursak, peygamberlerin davet etme eylemine bakacak olursak, devamlı, bakın şu kelimeler çok önemli, ispat iman tarafında yer almıştır. İman ispat edilmiş, imana davet edenler ispat etmişlerdir. Devamlı inananların gönlü burhanla, delille ikna olmuştur. Veyahut ikminan bulmuşlardır. Ama küfre, küfür ehline bakarsanız, devamlı küfürlerini müdafaada, küfürlerini yaymada, küfürlerini yaymakta söyledikleri sözlerin hepsi ne içerir? Şüphe, tereddüt ve teşviş. Yani ispat edecekleri bir şey yoktur. Atar lafı, döner gelir kendi de inanır. Ama iman tarafında devamlı delil, devamlı nedir? Bir ispat gündemdedir. Ki peygamberlerin ilk öncüleri dediğimiz gibi hayatlarına gittiğimiz zaman ne vardır peygamberlerde? Onlar bir şey demişse muhakkak onu olmuş, ispatlanmış. Mesela Salih'in kavminden, Salih'in kavmi ne diyor? Bize bir mucize getir. Salih onlara ne diyor? Gelin falan yerde toplanalım. Oradan ben size bir deve çıkaracağım. Hiç kimse buna ne yapmıyor? İnanmıyor. Gülüyorlar. Hatta onunla alay etmek için ta oraya kadar gidiyorlar. Ama Allah subhanahu ve teala o kayadan deveyi ne yapıyor? Çıkarıyor. Yani bütün peygamberler ne demişse onu ne yapmışlar? İspatlamışlar. Ama küfür tarafında hiçbir zaman ispatlı söz yoktur. Teşviş hep tereddüte götüren sözlerdir. Devamlı şüphe ve tereddüt üzerine katiyetle kişiye itminan, yani gönül rahatlığı vermezler. Katiyetle yolu temin edemezler. İman ispatı, itminanı ve o da yakini getirir. İman ispatı, itminanı ve o da ne yapar? Yakini getirir diyor. Hocaya bir selam verelim de ondan sonra inşallah. Küfür de tamamen aksini gündeme getirir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Nasılsınız hocam? Aleyküm selam ve rahmetullah. Orada mısınız hocam? Yine gitti garibimin sesi. Şimdi şöyle bir tablo gündeme geliyor bakın. İman arkasından ispata götürüyor. Arkasından itminanı, o da ne yapıyor? Yakini getiriyor. Daha önceki dersleri hatırlarsanız La ilahe illallah'ı anlattığımızda Allah razı olsun. Dedim ya garibimin makinayı mahvetmişler. Benim sesim var ya mı? Seninki bana gelmedi. Nasıl gelmez hocam? Adam kim? Ebu Muaz denilen adam kim? Ne? Ebu Muaz mı hocam? Ebu Muaz mı hocam? Bilmiyorum ki hocam. Kütelesini yazan çocuk. Ha. Kütelesini yazarı. Kız mı hocam, onu sana getiriyor. Seni tenkit ettikleri bu tebessüm mü? Kimin? Hani sana seninle gel, sana attığın şeylerde bir tebessüm kitabı var dedikleri bu mu? Evet, Mehmet Bey. Hüseyin, bu yazı çok korkunç bir yazı. Belki bu çocuk Arapça biliyor. Biliyor mu hakikaten Arapça? Hocam o kadar kızmayın. Ya, ben size getireceğim. Niyeti de halis. Niyeti de halis. İsteyin bu Risale'yi okuduktan sonra pek halise de benzemiyor. Yok hocam, halis niyetli. Art niyeti yok hocam. Art niyeti yok. Ama nasıl bu belaya düşüyor? Hiç okudun mu? Sonuna kadar okudum sonuna hocam. Hiç kafana takılan bir şey olmadı mı? Hocam, ben sizin tepkinizi biliyorum zaten. Ne vereceğinizi de bildiğim için önce okuyun, sonra ben size getireceğim. Sonra da peki şimdi bu çocuk bunu yazan arkadaş bu kaynakları bir kitaptan mı naklediyor? Görünen o. Bu kitapların onda olduğuna pek inanamıyor. Hayır olun inşallah hocam. Hayır olun inşallah. Bu kadar kitabı var mı onun? Arapça CD'ler var. Arapça CD'ler var. İsminin kesim arıyor mu? Evet hocam. Sendeki Arapça CD'lerin hepsi var onda. Hocam bu arkadaş tasavvuftaydı. Bu şişçiler var ya onların içindeydi. Yavaş yavaş çıkıyor ve sıyrıldı sayılır. Yani merhametli yaklaşırsak bir şey kalmaz. Şimdi Tevfik Halil İsmail Çetin'i tanıyor mu? Evet, iyi evet. Tanıyorum. İyi tanıyorum. Nasıl iyi tanıyorsun? Sigara içen, sarıklı, büyük ya, şeyh olur. Şeyh mi? 12 kitabı var mı sende? Hepsini okudum hocam. Hepsini okudum hocam. İsmail Çetin'in tevessülü var mı sende? Evet, zaten evet. Oradan etkileniyor. Zaten oradan etkileniyor. Tamam, o kitabı getir. Tamam. Oldu mu? Yani şimdi onlara para verdirttireceğine. Tamam hocam. İnşallah. Tamam hocam. İnşallah. Bende bu şeyinki var. Yıldırım Endiyan'ınki var ya. Yıldırım Endiyan'ı biliyor musun? Evet hocam. Onunki var. Uyku iyi almış. Bundan almış. Şimdi baktım sana bir şey göstereyim dur bekle. Şunu şöyle küçültmeyeyim. Hocam. Efendim. Şu an arkadaşlar burada dersteyiz. Sonra müsait dersler zamanda mi? Konuşalım inşallah. Ne? Tamam tamam. Ama başka bir kaynak varsa ben yine onu sana veririm. Şu İsmail Çetin'in şeyi sende yok o zaman parayla mı harcanıyorsun? İşte bu namussuzlara para vermek istemiyor. Ama alırım ben gene. Alırım. Beleş onlardan. Beleş onlardan. Tabii ya. Tabii için bari versinler. Alırım ben onları. Tamam. Tamam. Ben seni ararım. Hadi hayırlı dersler. Oldu. Oldu. Valla 2, 4, 6 arkadaş var. Senin tanıdıklarından bir tane var. Ali diye bir çocuk bir şey yaptı bana. İnternetten. Ha. Ali iyi bir çocuk. İyi bir çocuk. Ali yüce soyu. Hah öyle. Tamam. Peki görüşürüz. Selamünaleyküm. Ol. Aleykümselam ve rahmetullah bereket. Printer bir şeyin yazıcının driver'ını bir türlü şey yaptıramadım. Hallederiz hocam. Hallederiz. Tamam. Neyse bunu çıkış alacaktım şu an evden ayrılamıyorum. Hocam. Ama çıkış alsam gider bak. Çünkü saat 7 gibi saatte de dokundum. Saat 9.30 gibi falan müsait olurum inşallah. Sen ipi ver ben hallederim. Yani ip numaranı verirsen 9.30 gibi internete girersen ben makinana gireyim halledeyim. Tamam oğlum selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah ve bereket. İman ispatı, o da itminanı, o da ne yapıyor? İnsanda mutmainliğe sebep oluyor. Düşünün, bu nedir diye bir şeye sorsanız şöyle, ben size desem ki defter, yani okumayı yazmayı bilen birisi, bakar ki bunun matbu bir eser, yani matbaada basılan bir şeyi görse, yazılmış bir şey olduğunu görse dahi, bu defter olmadığı için kalbinde ne yapar? Bir şüpheye gider. Bu nedir? Kitaptır. Bunun onun tarafından bir iknaya gidilmesi gerekir. Ama defteri de gider kitap derse bu sefer yine karşıdakini ne yapar? Şüpheye düşürmüş olursun. Defterse defter, kitapsa kitap, imansa iman, küfürse küfürdür. Küfürse tamamen bak şöyle bir seyir izler. Küfür, hile, şüphe, tereddüt, o da ne yapar? İnkara götürür. zaten inkara da gitti mi bu iş bitmiştir. Bakın iman küfür, ispat hile, itminan şüphe, yakin tereddüt. Hep birbirinin zıttı. Yani sen ne buldun bu kadar adam bulamadı da? Bu nasıl bir soru? Yani bunca alim geliyor geçiyor doğruyu göremedi de yani sen gördün öyle mi? Koca koca alimlerin ettiği ilmi sen ettin mi? Bu gibi sorular nedir? Teşvişli sorudur. Bunlara verilecek cevap yani o dediğin alimler peygamberden daha mı ilimli? Tık kalır. Onun sahabesinden daha mı bilgili? Cevap verebilir mi? O da kalır. Yani akli bir sorunun akli bir cevabı her zaman nedir? Mümkündür. Demek ki küfür imanın tam zıttı. Şüphe var, tereddüt var ve arkasından teşviş var. Teşviş nedir? Nedir hocam? Ne hak ne batıl. Ortaya söylenen söz. Yani seni tereddüte götürecek bir söz. Kur'an'a gidiyorsun misal. Örnek olarak Yasin'i mesela okuduğumuzda ne diyor oradaki küfür ehli? Şu çürümüş, toz toprak olmuş. Yani bu mu dirilecek? Tekrar bu mu hayat bulacak? Bu nasıl bir soru? Yani vakayı göstererek sana güya bir soru soruyor. Bu nedir? Senin kafanı bulandıracak, zihnini bulandıracak nedir? Bir sözdür. Hemen Allah cevabını veriyor. Nasıl veriyor? Ben demiyor. Ben dese yine şüphe kalır bakın. Allah'ın verdiği cevap çok çok önemli. Sizi yoktan var eden, öldükten sonra tekrar diriltmeye kadir değil mi? Ne yapıyor? Senin kafandaki teşvişi, şüpheyi, inkarı ne yapıyor? Tamamen tıkayı veriyor. Demek ki küfür tarafı devamlı teşvişte, tereddütte ve inkara götürecek şekilde, huzuru bozacak, anarşiye sevk edecek, ittifakı bozacak şekilde ne yapıyor? Hareket ediyor. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın da zannedersem Haşr 13-14'te onlar diyor Allah'tan çok sizden korkarlar. Böyledir. Çünkü bunlar akıl etmez bir topluluktur diyor. Asıl bizimle alakalı olan yeri şurası. Sen onları diyor değerli toplu zannedersin. Kim bunlar? Küfür tarafı. Onlar darmadağınızdır diyor. Böyledir çünkü akıl etmez bir topluluktur diyor. Onlar diyor sağlam kaleler, sağlam burçlarda olmadan asla seninle savaşmazlar diyor. Aleykümselam. Ve diyor sen onların arasındaki diyor çekişmenin ne kadar çetin olduğunu bilemezsin diyor. Yani aralarında korkunç bir rekabet var. Allah onlarla bize ne yapıyor? Bu şekilde yardım ediyor. Yani aralarındaki bu çekişme, bu hırs, bu saltanat hırsı Müslümanlara ne yapıyor? Yardım ediyor. Yani demek ki küfür tarafı devamlı neyi varmış? Teşviş, tereddüt. İman cephesinde inananları davet ancak Allah'tan ve onun azabından korkutmakla olur. Yani Allah'tan kork, ona isyan etme, ona ibadet et, onunla aranı düzelt. Yarın o büyük günün azabından kork. Bak öldükten sonra Allah seni ne yapacak? Diriltecek ve almış olduğun şu nefesten, yemiş olduğun bir lokma ekmekten, hatta bir yudum sudan dahi bak hesaba çekecek. Nereyle korkutuyor? Ahiretle korkutuyor. Hiçbir zaman dünyayla gelen peygamberler ve onları takip eden davetçiler hiçbir zaman ne yapmazlar? Bir şeyle, dünyalık bir şeyle korkutmazlar. Hep Allah'tan, yani ahiretle. Fakat küfür tarafına bakarsa devamlı eziyet ve işkence, hep kendisine tabi ettirme yoluna giderler. Yani onu benimsedin, benimsemedin, bu sefer ne yaparlar? Sana eziyet, işkence ve kabul ettirme yollarına giderler. Yani iki tarafın kullandığı malzeme neymiş? Dikkat etmek istediğim yer burası. İkisinin de malzemesi nedir? Korkutma. Yani iki tarafında davetçileri, öndercileri, tabi olanları var dedik. İki tarafta da kullandığı bir fıtri haslet varmış. Neymiş bu Ercan? Yani birisi ne yapıyor? Kork. Ama ahirette. Birisi ne yapıyor? Kork. Ama burada. Dediklerime uyarsan yaşarsın. Uymazsan seni hapsederim, ezerim, şunu ederim, bunu ederim. Demek ki malzeme korku. Önce bunu bir tespit edin. Çünkü korkunun tevhid üzerindeki hakimiyeti nedir? Bununla alakalı özel ders yapacağız. Anlaşılması için diyorum. Demek ki birincisinde, yani imana davette korkuturken seni zorlamıyor. Korkman gerekiyor diyor. Benden başka ilah yoktur. Bu sebeple benden korkun diyor. Nahl suresinde. Yine de ki ben Rabbıma isyan ettiğim halde o bu büyük günün azabından korkarım. Yani o gün ben ne yaparım diyor. Mesela İbn-i Mesud'a birisi geliyor radıyallahu anh'a. Ey Allah Resulü'nün diyor ashabı, şu mesele hakkında ne dersin diyor. İbn-i Mesud şöyle düşünüyor. Allah onlara rahmet etsin. Allah'ın kitabında bir şey bulamadım diyor. Bari peygamberin sünnetinden söyle. Ondan da bir şey bilmiyorum diyor. Bari sen bir şey söyle diyor. İbn-i Mesud o kadar sinirleniyor ki bulunduğu yerden sıçrayıp kalkıp adamın sakalından tutuyor. Bir adam diyor. Allah'ın kitabında bulamadım demedin mi? Resulullah'ın sünnetinde bulamadım demedin mi? Şimdi diyor ben bir söz söylesem. Bu da Allah'a ve Resulullah'a ters düşse. Yarın kıyamet gününde diyor beni kim kurtarır diyor. Hangi yer barındırır diyor. Adam öyle bir kovuyor ki adam korkudan arkasına bile bakmadan ne yapıyor? Kaçıyor. Şimdi burada almamız gereken ders şu. Bu sahabelerin hayatında ne varmış? Allah ne diyor? Onların iman ettiği gibi iman edin. Etmezseniz ne yaparım diyor? Sizi ayaklarınızın üzerinde döndürür, cehenneme sokarım. Orası ne kötü dönüş yeridir diyor. Bakın, İbn-i Mesud'un tek korkusu var, o da ahiret korkusu. Emir ve nehilere nasıl sarıldıysa, biz de o şekilde sarılırsak bu korku gündeme gelir. Emir ve nehilere sarılmadığın zaman bu sefer o korku gider. Bu sefer bu taraftaki korkular, aç kalma, dışarıda kalma, horlanma, hapse girme, eziyet görme falan birçok korkular gelir. Peki gene şimdi fıtrattaki kulluğa tekrar gelelim. Yediren içiren kim? Yaşatan öldüren kim? Sana sıhhat veren kim? Gökten rahmet indiren kim? Senin nerede, ne zaman öleceğini bilen kim? Kıyametin ne zaman kopacağını bilen kim? Bunların hepsinde istisnasız de ki Allah, değil mi? Peki hiç düşünmüyoruz mu? Hiç akıl etmiyoruz mu? Demek ki Allah'ın dinini ve onun emir ve nehirlerini düzgün öğrenilmediğinde gözde, kalpte bir berraklık ne oluyor? Olmuyor. Bu sefer emir ve nehiler öğrenilmeyince başka emirler, başka nehiler gündeme geliyor. Sakın ha, toplanıp Kur'an öğrenmeyin. Öğrenirseniz suça. Sakın ha, dini nikah kıymayın. Yaparsanız hapse atarım ha. Bunlar nedir? Bunlar da emir ve nehilerdir. Bunların da cenneti, bunların da ne oluyor? Cehennemi oluyor. Ama inanan insanlar için korkması gereken yer neresiymiş? Allah'ın emir ve nehileri. Böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman sizin takınacağınız, düşüneceğiniz tavır neymiş? Haram mı? Değil. Aslı. Çok basit bir cümle. Anlatabildim mi? Yani korkuyla, mesela korku malzemesinde İbrahim'i tam ateşe atacaklarında Enam suresinde Allah subhanahu ve teala'nın naklettiği ayete baktığınızda ne diyor? İbrahim'e soruyorlar. Korkmuyor musun? Ne diyor? Gayet rahat bir cümle. Siz bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da ben sizin eş koştuklarınızdan mı korkacağım diyor. Seçin bakalım diyor. Ahiret hayatı mı güzel, dünya mı diyor. Ne yapıyor? İkisini bir karşılaştırıyor. Hem de korku yüzüyle. Demek ki inanan da küfreden de ne yapacak? Açık delillerden sonra olacak. Ama korkutacağız. Ne zaman? Yarın o büyük günün azabından korkun. Demek ki korkuyu geleceğe atfediyor. Eğer Allah'a isyan edersen azap var. Ona küfredersen ebedi kalacağın bir azaba düşer olursun diyor. Ahirette diyor ve ispat etmeye çalışıyor. Ama küfür böyle değil. Hem eziyet var, hem işkence var. Hem de hayatından bezdirecek tacizlerde bulunurlar. Küfür dendiği zaman, yani inkar dediğimiz şey, Allah'a isyan etme dediğimiz şey, umum manada zikredilen bir kelimedir. Küfür eylemini oluşturan birçok söz ve hareketler vardır. Yani küfür tek şey değil kardeşlerim. Yani bir kelime, eline aldığın bir kelime değil. İman da tek kelime değil. Şunu yaparsan sadece küfretmiş olursun veya şunu söylersen sadece şöyle küfretmişsin diye bir ifade yoktur. Çok umum manadadır. Yani Allah Resulü Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayıcı ve esirgeyicidir diyor Âl-i İmran'da. Bu ayeti kerime Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde bir kısım insanlara iniyor. Kim bu insanlar? Hristiyanlar ve Yahudiler. Bunlar ne diyorlardı? Biz Allah'ı çok seviyoruz ama Muhammed'i sevmiyoruz. Kimi seviyoruz? Musa'yı seviyoruz. Bir kısım ne diyordu? Biz de İsa'yı seviyoruz. Allah ne diyor? Azze ve Celle, çok mu seviyorsunuz? O zaman ne yapın? Resulümü sevin ve ona tabi olun ki ben de gerçekten ne yapıyorsun? Ben de gerçekten diyor beni sevdiğini bileyim. Burada ne var? Küfrün bir cüzünü, küfrün bir hareketini gündeme getiriyor. Yani küfür sadece bir ifadeyle, bir hareketle gündeme ne yapmıyor? Gelmiyor. Çok geniş, çok müsemması, yani çok muhteviyatı olan bir mesele. Bugün de günümüzde Allah'ı çok sevdiğini ve Allah'ın Resulü'yle göndermiş olduğu kitabını çok çok okuyan ama peygambere düşman olan taife yok mu? Var. Bu da küfrün başka bir cüzü. Allah ne diyor Azze ve Celle? Aynen bu taifiye de. Onların Musa Resulullah, İsa Resulullah demelerine gerek yok. Adları neyse, Ahmet'se, Ali'se, Veli'se, Resulullah'ın yerine ne yapıyorlar? Kendilerini koyuyorlar. Ayetleri kendilerine açıklamaya çalışıyorlar. Allah ne diyor? Eğer Allah'ı seviyorsanız ne yapın? Peygamber'e tabi olun. Gerçekten Allah'ı sevdiğinizi böyle ne yapın? İspat edin diyor. Demek ki şurası bir gerçek ki Allah'ı tanıdığını ve sevdiğini iddia eden herkes Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıması ve sevmesi ve de onun yolundan ayrılmaması gerekir. Allah'ın Resulü'nün yolundan ayrılan herkes sapıklık içindedir. Bunu anladınız mı? Yani anamız, babamız, kardeşimiz, eşimiz, çocuğumuz dahi olsa Allah'ın yolundan ayrılan herkes sapıklık yolundadır. Allah'ın yolu nedir? Resulünün geçtiği, sahabenin tabi olduğu yoldur. Kişi sevdiğiyle beraberdir sözünü söyleyerek kendini aldatan insan, zira bir kavmi veya bir milleti sevip onların izlerine ve yollarına tabi olur. Kişi iyilerin yolunda yürümedikçe onlardan kabul edilmez. Hem insan akşam sabah onların yolunda olacak, onlarla beraber olmak için can atacak, onların izledikleri yolu izleyecek, tabi oldukları düzeni takip edecek, onlardan olacak. Amel bakımından belki senin eksiklerin olabilir ama işin başı bir insanın istikamet üzerine olmasıdır. Doğru yoldan ayrılmamalıdır. İşte sevgiyi böyle kanıtlamak gerekiyor. Yine İnsan Yahudileri, Hristiyanları, Red ehlini, heva ve heveslerinin peşinden giden kimseleri takip edecek, onların yolundan gidecek, ondan sonra ben Resul'ü çok seviyorum, ben de inananlardanım diyecek. Bu hiçbir zaman insanı ne yapmaz? İnananların yolunda kılmaz. Onları reddetmedikçe, onların hal ve hareketlerini, yaşantılarını, düşüncelerini reddetmedikçe inanan ehil ne yapmazsın? Olamazsın. Aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi onlar diyor sen topukların üzerinde dönüp onlara tabi olmadıkça asla senden ne yapmazlar? razı olmazlar. Aynen bakın mesela güya Türkiye bir Müslüman ülke. Son zamanlarda çıkan kanunlara bakın. Avrupa ne yaptı bir zinada can? Ayyuka çıkarttılar. O kanunu çıkarmadan bunları ne yapmadılar? Kucaklamadılar. Adamlar Hristiyan, sense Müslümansın. Adam fuhuş var mı? Var. İçki var mı? Var. Faiz var mı? Var. Alenen yapılan. Çünkü dinlerinin getirdiği bir şey. Bunlar senin dininde yasak. Onlar seni tamamen kendilerine çevirmedikçe ne yapmazlar diyor? Razı olmazlar. Demek ki iman ehli iman ettiği gibi yaşamalı. Küfür ehli de nedir? Küfür ehli gibi yaşamalı. İkisinde de Allah bize ne yapıyor? Net olmamızı, yani mert olmamızı söylüyor. Sen mert kimliğinle ortaya çıktığın zaman karşındaki kafir de ne oluyor? Mertleşiyor. Mertleşmek zorunda kalıyor. Sen kimliğini bozduğunda karşıdaki de ne oluyor? Hacı hoca takımıyla senin yanına geliyor. Halbuki düşünün şimdi, şurada bir kafirin koymuş olduğu bir kuralla güya çok çok üstün Müslüman bir alimin söylediği söz arasında ne fark var? Birisi diyor ki genel ev açık. Kadınlar gayet rahat giyinmek zorunda. Birisi de diyor ki başörtüsü dinde olmaz. Sefaratlandır. Açmanızda hiçbir sakınca yok. İkisinin arasında ne fark var? Kafirin söylediği karşıdadır. Ama bunu bir Müslüman, hele hele belli bir kesimin kabul ettiği bir insan söylerse bunun zulmü, bunun yıkımı çok çok daha fazladır. Düşünün, Türkiye'de yıllardır genel evler açık. Utanç verici bir şey Müslümanların yaşadığı bir toplumda. Peki bir Müslüman böyle elini kolunu sallayarak oraya girer mi? Giren adamların bile sağa söyle böyle bakarak, çıkarken de bakarak çıktığını görür. Ama bir Müslüman alim çıkıp bir fetva verse, dese ki bekarlar evlenemiyorsa umuma ait yerlere gidebilir dese, inanın insanların oraya akın ettiriyor. Bakın onun verdiği yıkımla bunun verdiği yıkım aynı değil. İçkiyi ne yaptılar? Bir ara bakın işte alkolsüz bira şu bu içerseniz böbreklerdeki taşı döker. O zaman hastaneleri kapadın. Böbrek ilaçlarını da iptal edin. Herkes bira içsin. Bunu yapmıyorlar. Sadece ne var? Bakın bugünkü dersten alın. Teşvişle, tereddüte götürecek ve seni inkara sevk edecek günahı rahatlıkla işleme yoluna sevk edecek sözlerde, amellerde bulunuyorlar. Demek ki küfrün yoluyla imanın yolu aynı değil. Metotları aynı değil. Taraftarları aynı değil. Bir tarafta mertlik var, bir tarafta ispat var, bir tarafta itminan var, bir tarafta yakin var. Ve korkutma var, ahiretle var. Öbür taraftaysa gizli var, hile var, teşviş var ve tereddüte, inkara götüren sözler, hal ve hareketler var. Yakinlik gidiyor. Korkutma var ama dünya ile var. Demek ki iman etme dediğimiz zaman imanın birçok müsemması var. Küfürde olduğu gibi cüzleri var. İman etmiş olman senin bütün bu imanın cüzlerini yerine getirdin manasında değil. Küfür etmiş olman da senin küfür ehli olduğun manasına ne yapmaz? İlla gelmez. Yani imanı anlatırken ne dedik? İman şube şube. Küfür o da şube şube. İmandan bir cüz kemale ermişse küfürdeki cüz ne oluyor? Kapanmış oluyor. İmandaki cüzün kemale ermemesi küfürden bir tarafın ne oluyor? Açık olmasına sebep oluyor. Ama insanın imanının zirvede olması küfrün bitmesi manasına ne yapmıyor? Gelmiyor. Yani imanın hakimiyeti küfrün sıfırlanması manasında değil. Tevhidin hakimiyeti de şirkin sıfırlanması manasında değil. Nedir? O revaç bulmuştur. Ama küfür de muhakkak nedir? Vardır. Tevhid hakim olmuştur ama şirk sıfırlanmamıştır. O da vardır. Yani dersin başında da söylediğim gibi her şey zıttıyla bilinir. Tevhid varsa şirk de gündemde. İman varsa küfür de gündemde. Bununla revaç bulur, bununla anlaşılır. şurada dürüstlük varsa dürüstlüğün ne olduğu anlaşılıyor demektir. Dürüst olmayanın da kim olduğu ortaya çıkar. Çünkü ölçü nedir? Buradadır. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi ne diyor? Ahireti umanlar için, Allah'ı zikredenler için en güzel numune, en güzel örnek nedir diyor? Allah Resulü'nü en güzel numune Allah Resulü'dür. Demek ki bizim için en güzel örnek, en güzel numune neymiş? Allah'ın Resulü'ymüş. Demek ki onunla hakkın ne olduğu, davetin ne olduğu, tebliğin ne olduğu, imanın ne olduğu ne yapılıyor? Anlaşılıyor. Onun numunesiyle. Küfür de onun zıttında gene, onun taraftarlarıyla anlaşılma yoluna gidiyor. Demek ki bu meyanda, Kur'an'da ve sünnette birçok gelen imani ve küfrü meseleler var. Peygamberler bunu ne yapıyor? Yaşantısıyla ispatlıyor. Yani yarın Allah'ın huzurunda biz bunu anlamadık, biz bunu bilmiyoruz veya bize bu anlatılmadı diyeceğimiz hiçbir iman meselemiz yoktur. Bunu anladınız mı? Yani yarın Allah Subhanahu ve Teala'nın huzurunda mazeret beyan edeceğimiz imanın hiçbir anlamadığımız cüzü yoktur. Bunun hepsi anlatılmış, hepsi yaşantılarıyla ispat edilmiş ve günümüze kadar ne yapmış? Gelmiştir. İnsan yakinen imanı ve küfrü bilir. Ne demek bu Ömer? Fıtrat dersinde de anlattığımız gibi Allah ne diyor Azze ve Celle? Biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik. Yani öğrettik. İnsanın dünyaya gelmesi itaata ve isyana mebnidir. Yani itaat nedir? İsyan nedir? İnsan bunu ne yapar? Bilir. Demek ki insan yakinen burada itaatın adını ne dedik? İman. İsyanın, küfrün adını da ne dedik? İsyan. Yakinen bunu ne yapar? Bilir. Yani düşünün şimdi birisi gelip size küfretse bunun kötü bir söz olduğunu ve Allah indinde de günaha sevk edeceğini insan bilir mi? Bilir. Birinin yaptığı iyiliğin güzel olduğunu bilir mi? Bilir. Birisi gelse hemen şuradan birinizin eşyasını alıp kaçsa peşine takılır mısın? Takılırsın. Niye? O senin şahsi eşyandır. Onun onu alıp kaçması nedir? Hoş bir şey değildir. Yani itaatı da isyanı da insan ne yapar? Bilir. Düşünün bir kardeşinizin, bir eşinizin veya bir çocuğunuzun gel dediğinde çocuğun gelmesi gerekir mi? Gerekir. Gelmeyince ne yaparsınız? Şu evdeki bulaşıkları yıka dedin. Yıkamadı ne yaparsın? İnsan sinirlenir, kızar. Neden? Emre bir itaatsizlik var. Bu itaatın, isyanın sen illa kitaba, sünnete gidip de okuyup öğrenmen gerekmiyor. Çünkü Allah senin bu fıtratına ne yapmış? Vermiş. Demek ki insan bir günah işlediğinde vicdan dediğimiz yer ne oluyor? Aniden rahatsızlık oluyor. İşte bu imandır kardeşlerim. Halk arasında vicdan diyorlar ya, hiç mi vicdanı sızlamadı? Vicdanı çıkarın. Ulan hiç mi iman yok sende? Ne demek bu? Ulan hiç mi ahireti tasdik etmiyorsun? Nasıl böyle davranıyorsun? Kelimeyi değiştirdi mi? Nasıl mesele ortaya çıkıyor? Yani insan imanı da küfrü de yakine ne yaparmış? Bilir. Ama yani itaati ve isyanı bilir. İnkar etmeyi, kabul etmeyi bilir. İmanına sebep olan amilleri de bilir. Küfre sebep olan amilleri de bilir. Yani insanoğlunun fıtratı, tabiatı bunları anlayabilecek istindat üzerine. Yani istibdat ve kabiliyette yaratılmıştır. Yani itaatın ne demek olduğunu da isyanın da ne demek olduğunu da ne yapar? Bilir. İman ve küfür dedik kardeşlerim. Bunun iki esas olarak ele alındığında küfrü asli dediğimiz isyan kelimesiyle ele aldığımızda ebedi cehennemde bırakacak küfür seviyesi vardır. Cehennemde yanıp da yine cennete götürecek küfür seviyesi vardır. Yani ebedi cehennemde bırakmayan isyan vardır. İman da böyledir. Ebedi saadete ve itaata götüren iman vardır. Cehenneme götürecek ama yine sonra cennete götürecek iman vardır. Yani buradan da imanın ne yaptık? Bölümlerine girdik. Yani iman da şube şubedir. Küfür de nedir? Şube şubedir. İkisinin de neyi vardır? Cüzleri vardır. Önemli olan imanda ebedi saadeti yakalayacak esasları sağlamak, küfürde de ebedi cehenneme götürecek esaslardan kaçmaktır. Ama bu da demek değildir ki teferruata önem vermeme, ihtimam göstermeme demek değildir. Öyleyse insanoğlu imanda da itaatta da iki saftan birindedir. Ya Allah'a itaatta ya da ondan gayrısına. Allah'a itaat ediyorsa bu ona imandır. Eğer şeytana itaat ediyorsa bu da nedir? Ona imandır. Üçüncü bir şık var mı? Üçüncü bir ihtimal nedir? Yoktur. Yani inanan da küfreden de. İkisi de nedir diyor? Açık deliller üzerine olsun. Mert olsun. Üçüncü sınıf zikrediliyor mu? Yok. İki sınıf insan var. Ya oradasınız ya da oradasınız. Bu dersin asıl amacı bu. Bunun üçüncü bir ihtimali demek ki yok. İnsanoğlu ya o saftadır ya da öbür saftadır. Aleykümselam. Buyurun. Ders kitapları mı? Yok. Namaz sesler hatta. Yok. Yok mu? Hayır. Güzel. Öyleyse biz hangi saftayız? Bunun takdiri kişinin kendine kalmıştır. Yani hem şeytana itaat edecek, sonra da ben müminlerdenim diyecek. Bu olmaz. Kendisi Allah'a itaat ediyorsa şeytana isyan edecek ve etmesi gerekir. Hem Allah'a itaat edecek hem de şeytanla iyi geçinecek. Bu katiyetle mümkün değildir. Birisine itaat edersen aynı anda öbürküsüne isyan ediyorsun demektir. Birisine iman ediyorsan onunla iyi geçiniyorsun demektir. Öbürküyle aranı ne yapmışsındır? Bozmuşsundur manasındadır. Devam eden telakki şu. Yani imana ne kadar değer veriyorsanız, isyandan da ne kadar sakınıp korkuyorsanız, bunu telakki anlama, takdir etme yine size kalmıştır. Bunu anladınız mı? İmana değer verme, ben inanan birisiyim diye insanın kendisini ona ait göstermesi değildir. Bunu anladın mı Recep? Yani ben iman ehliyim, ben de inananlardanım deme, seni o safta ne yapmaz? Hiçbir zaman kılmaz. İman edip imanın gereği gibi amel edebiliyorsan, onu telakki edebiliyorsan ve bu süreklilik arz ediyorsa, iman ehliyle birlikteysen, bu demek ki senin ona önem verdiğini, değer verdiğini gösteriyor. İşte sohbetin başında da dediğimiz gibi, inanan da küfreden de açık delillerden sonra inansın ve küfretsinin manası bu işte. Yani sen kendini takdir edeceksin. Sen mert olacaksın. Meydanda adımını attığında, ben Müslümanım dediğinde, Müslümanın atacağı adımı atacaksın. İşte o zaman sen bu saftasın. Yoksa aynen küfür ehlinin yaptığı hal ve hareketleri yapıp sonra da ben inananlardanım. Ya ben falanı seviyorum, o da Allah dostu. İşte kişi de sevdiğiyle beraber, bu söz sadece insanın kendisini aldatmaktan öteye ne yapmaz? Gitmez. Mesela Kur'an'da Allah subhanahu ve teala birçok misaller veriyor. Mesela ne diyor? Yahudiler yahut Hristiyanlar hiç kimse cennete giremeyecek dediler. Bunlar onların kuruntusudur. Sen de onlara eğer sahiden doğru söylüyorsanız delillerini getirin diyor. Yahudiler ne diyor? Hristiyanlar hiçbir şey diyor. Hristiyanlar ne diyor? Yahudiler hiçbir şey. Niye? Geçmiş ümmetlerde anaları babaları Allah'a itaat eden insanlardı. Ve onların itaatlarına binaen Allah da onlara cenneti ne yaptı? Vereceğini söyledi. Onların cennetlik olmaları hasebiyle onlardan gelen nesil ne yapıyor? kendilerini cennetlik olarak görüyor. Allah ne diyor Azze ve Celle? Bu ancak onların kuruntusu diyor. Eğer cennetlik olduğunuzu şey yapıyorsanız, eminseniz delillerinizi getirin de gerçekten cennet ehli olduğunu herkes ne yapsın? Bilsin. Eğer gerçekten sanmışsanız ölümü temenni edin sana diyor. Yahudiler aksırdıklarında birbirlerine ne derler biliyor musunuz? 100 yaşa, 1000 yaşa. Yani ölümü hiç sevmezler. Bugün toplum arasında birisi aksırdığında çok yaşa derler ya, bu söz Yahudilerin sözüdür, Müslümanların değil. Müslümanın sözü ne Recep? Derse öbürü ne diyecek? Bit, bu kadar. Ve Müslümanın 6 hakkından bir tanesi. Evet. Demek ki delilinizi getirin diyor. Demek ki delil neyi getiriyormuş? Recep çayları dökebilirsin. Sandalye koy istersen. Şöyle orta. İki sandalye koy. Demek ki delil itminanı ve iman ehlini ne yapıyor? Gündeme getiriyor. Yine zikredilen bir kayde daha var. Ta ki parça parça oldu. Her grup kendi yanındakiyle mutmain olur. Parça parça olan ümmet her grup ne diyormuş? Şöyle koyabilirsin. Ya da bir sandalyeye koyabilirsin. Götür oraya lan hepsini. Doğru olan sadece biziz. Yani ben doğru yoldayım demek, inandım demek, müminim demek, biz de müminim canım diyerek, sitem ederek kendini ona nispet etme, kişiye hiçbir şey, hiçbir söz ne yapmaz? Hiçbir kimlik kazandırmaz. Bu meyanda iman edenimiz olduğu gibi imanı yaşayan, imana davet eden insanlar, iman için mücadele eden insanlar olmuştur. Aynen de küfürde küfredenler, küfrettikleri gibi küfre davet eden, ayrıca küfür için mücadele eden insanlar da muhakkak olacaktır. Burada anlamamız gereken başka bir şey var. Allah'a inananlar Allah yolunda mücadele edecek. Tağuta inananlarsa tağut yolunda ne yapacak? Mücadele edecek. Peki burada şöyle bir aldatma da gündeme gelebilir. Kişileri veyahut toplumu aldatmanın en güzel vesilesi, vasıtası nedir? Kişiliği, yani kendisini karşıdakine gösterme. Biz de iman ediyoruz. Biz de inanan insanlarız. Biz de Müslümanız. Biz din düşmanı değiliz ki. Sözleri, bu sözleri söylemeleri nereden kaynaklanıyor? Eğer sen İslam'dan hiçbir şey yapmadan kendine Müslümanım diyorsan, bu sözün kendine faydalı olduğunu düşünüyorsan aldanıyorsun. Desen ki bırak canım, onun da hakkı var. İster bir şey yapmadan ona Müslüman desin. Sen bu hakkı kendine tanıyorsan ona da ne yapman lazım? Tanıman gerekir. Yani doğarken Müslüman anadan babadan doğan birisi kendini hemen Müslüman bahçesinde görüyorsa, bu adam hırsızlık yapabiliyorsa, zina edebiliyorsa, her türlü küfrü, fucu, her şeyi açıktan işliyorsa, sen de buna Müslüman diyorsan, demek ki gavura da Müslüman deme hakkı ne yapıyor? Doğuyor. Bugün aynı adam Avrupa'da doğduğunda vay gavurun çocuğu diyorsun da, aynı adam Türkiye'de güya Müslüman isim, güya Müslüman ana, güya Müslüman babadan doğunca ona neden Müslüman diyorsun? Aynı adam Avrupa'da doğunca gavur diyorsun da hiç çekinmeden Türkiye'de doğması onu Müslüman mı kılıyor? Değil. Aynen yukarıdaki ayete bakarsanız Yahudiler ne diyor? Biz cennetteyiz. Hristiyanlar ne diyor? Biz cennetteyiz. Yahudiler de kabul etmiyor. Yahudiler de Hristiyanları kabul etmiyor. Allah ne diyor? Eğer doğru söylüyorsanız delillerinizi getirin. Bu ne demek? Yani gerçekten bu sözünüzü Allah'ın ayeti gibi bir şeyle ne yapın? İspat edin demek. Demek ki sözümüzde, işimizde, amellerimizde ne yapacağız? Mert olacağız. Demek ki Müslümanım deme bize ne yapmıyor? Yetmiyor. Bu müşkülat nereden geliyor kardeşlerim? Eğer biz imanın sadece iman ettik demek olduğunu, yaşamanın insanlara bunu yaşamaya davet etmenin mücadelesinin bunun bir gereği olduğunu anlatsaydık, onlar kendi tarafını kesinlikle karşı taraf olarak ne yapmazlardı? Affetmezlerdi. Demek ki bu müşkülat bizden kaynaklanıyor. Biz Müslümanız dedik mi, Müslümanın gereği gibi hareket etmedik mi, bu karşıdakilerin de küfür ehliyiz demelerini ne yapıyor? Engelliyor. Biz mert olduğumuzda onlarda da ne yapıyor? Bir mertlik gündeme geliyor. Demek ki inanan da küfreden de ne yapacak? Açık delillerden sonra olacak. Ve inanan da küfreden de ne yapacak? Ben inanıyorum, ben küfrediyorum demeyecek. İnandığını yaşayacak, inandığını öğrenecek ve inandığını yaşatma yollarına gidecek. Eğer böyle yapmazsa o zaman inanan da küfreden de birbirine ne yapacak? Karışacak. Ne inananı ayırabilirsin ne de küfredeni. Yermen gereken kafirken Müslüman çıkacak. Karşı durman gereken kafir ve ahlakı yaşantısıysa bu sefer karşı olacağı Müslüman ve Müslümanın yaşantısı olacak. Onun için sokağa çıktığınızda hem açık olur, Müslüman ismini taşır, hem de burnunu eğdiği, hakaret ettiği ve hareketleriyle seni yediği yine Müslümanım diyen adamdır. Kafirse senin yanına geldiğinde gayet mülayimdir, senden korkarak yanaşır. Ama Müslümanım diyen adamın sana karşı tavrına bakarsan bu da nedir? Tamamen ayrı bir zıttır. İşte Allah Subhanahu ve Teala isteyen inansın, isteyen küfretsin diyor. Ama inanan da küfreden de açık delillerden sonra inansın ve açık delillerden sonra ne yapsın? Küfretsin diyerek bizi mertliğe zorluyor. Ve iman ve küfrü anlatırken imanın cüzlerini ve küfrün de cüzlerini olduğunu söylüyor. Ve bütün Allah dostlarının, peygamberlerinin ta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bize öğretmiş olduğu meselelere de baktığımızda bizden istenilen neymiş? İman. Ve arkasından neymiş? Salih amel. İstenmeyen ise küfür ve küfrün hal ve hareketleri. Öyleyse bize düşen neymiş? Allah'tan korkma, hesabını veremeyeceğimiz işlerle uğraşmama, Allah'ın emrettiği gibi iman ehliyle beraber olma, onun istediği cemaati kurma. Bu da ne yapıyor? Yeryüzünde bir hakimiyet, korkunun gitmesi ve emniyetin gelmesine ne yapıyor? Sebep oluyor. İman gidince ne oluyor? Korku gündeme geliyor. Nasıl bir korku? Yeryüzünde Müslümana emniyet ne yapmıyor? Kalmıyor. Ve bunun yerine kargaşa, zulüm ve anarşi gündeme geliyor. İşte Allah Subhanahu ve Teala'nın bizden istediği imanlık, mutmainlik, itminanlık ve yakınlık. Bugünkü ders bugünlük inşallah yeter. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Yeter mi? Aleykümselam. Dersle alakalı sormak istediğiniz yerler varsa buyurun sorun. Bu hafta yok ama bir dahaki çarşambaya inşallah yine bununla bağlantılı Allah için sevme, Allah için buğz etmeyle alakalı ders olacak. Çünkü inanan ve küfreden olduğu için önce inanan kesimin birbirini nasıl sevmesi, nasıl birbirine bağlanması ve bu bağlanmasındaki hak, hukuk, sınırlar nedir? İnşallah onu göreceğiz. Buyurun, soru sormak isteyen varsa da. Birbirini tanımayan varsa tanışsınlar. Nereden kapanıyor? Şu ortam. görüşürüz.